ser frem mot påsken og mysteriet som venter, men vi ser også vår egen vei. Tro ikke alltid å forstå, for noen ganger så det bare å gå. Disiplene i dagens evangelium skjønte ikke hva Jesus sa. Likevel så fulgte han. Og slik kan troen være. Vi ser ikke alt. Noen ganger har vi nye skritt, og andre ganger så blir vi stående der vi er. La oss be. Gud, vi har kommet inn i ditt hellige hus for å motta deg. Du vil gi oss lukna opp vår hjerte, så vi kan fornyes i troen på deg. I Jesu Kristi navn. Amen. Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede bringer vi i dag dette barnet til Gud i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hør vår vende, Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem. De bar små barn til Jesus for at han skulle røre med dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem.» Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Og la oss høre Jesu ord og befaling om den hellige dåp. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Og vil foreldre og fattere reise dem? Dere skal være vitne om at dette barnet døpt med den kristne dåp. Og sammen med vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar. Å vise omsorg for dem, be for dem, lære dere selv å be, bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun kan leve og vokse i den kristne tro. Og la oss alle sammen bekjenne forsakelsen og troen. Barmhjertige Gud, vi takker deg for at lovens vann ved ditt ord en nådens kilde. Der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt, og gir oss løfte om det evige liv. Send din ånd så hun som døpes, reises opp til det nye livet, i Jesus Kristus vår Herre. Vær så god. Elise, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Den allmektige Gud har i loven gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny. Deg inn i sin troende menighet. Og Gud styrker deg med sin nåde til det evige liv. Et lys tent for Elise. Jesus sier, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som i sin rike miskunn har født oss på ny til en levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Thank you. Se, min tjener skal ta fremgang. Han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy. Slik mange ble forferdet over deg, så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. Slik skal mange folkeslag undres. For hans skyld skal kongen lukke sin munn. For det som ikke ble fortalt dem, skal de se. Og det de ikke hørte, skal de forstå. Slik lyder Herrens ord. Det står i Paulus første brev til Timoteus. Jeg formaner dere fremfor alt å bære frem bønn og påkallelse, for bønn og takk for alle mennesker. Det kommer og alle i ledende stillinger, så vi kan leve stille og fredelig liv, med Guds frykt og verdighet i alt. Dette godt, og nå Gud vår frelser gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. for Gud en. Og en mellommann det mellom Gud og mennesker. Menneske Kristus Jesus. Han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne. Slik lyder Herrens ord. Noen ganger så kan jeg ønske meg en enkel bruksanvisning. Hvordan forstå Gud på 10 enkle punkter? Men tro ofte mer prosess og gradvis oppbevaring enn plutselig innsikt. Ofte må vi sette en fot foran den andre og følge. formiddag, Kristi forklaringsdag, om hvordan Jesus fremsto i et nytt, hvitt og blendende lys i et fortettet hudløk. Men det aller beste i livet synes jeg tar tid å forstå. Det gjelder kjærlighet, det gjelder musikk, og det gjelder også teologi. Jeg er så heldig at jeg har fått lov til å vokse opp med to musikerforeldre, og ofte så ble jeg tatt med på konserter i kringkastingsorkesteret, hvor pappa fiolinist. Og jeg husker at jeg som barn kunne sitte i store studio og forsvinne inn i en drømmeverden mens jeg hørte orkesteret fremføre en symfoni. Det kunne være Schubert, Mendelssohn eller Tchaikovskij. Jeg var ikke gammel nok til å forstå alt jeg hørte, og ikke hadde jeg ord for å beskrive det heller. Men på et intuitivt plan så kunne jeg føle å være med i musikken og bli transportert til et annet sted. Allerede som barn så kjente jeg at tonene kunne nå inn til noe i meg, noe som var utenfor ordene. Og nå som jeg har blitt voksen, så har jeg også stor glede av å lese av musikken, lytte til podcaster og skjønne mer av hvordan komponistene har tenkt og hvilke virkemidler de har tatt i bruk for å uttrykke seg. Og på den måten får musikken en dypere betydning for meg. Tro kan være på samme måte. Noen ganger kommer tro gradvis, ikke som et lynnedslag, men som en soloppgang. Ta bare disiplene. De har hørt Jesus snakke om sin død og oppstandelse hele tre ganger, men de forstår ikke. Og det handler ikke om at de ikke hører ordene som blir sagt, eller at de er dumme. Men jeg tror det kan ha noe med å gjøre, at de ikke helt stemmer overens med de forventningene de har til Jesus og hva han skal gjøre. For den gangen så ventet mange en messias som skulle være en mektig kriger, en konge, en nasjonal frigjører som kunne knuse romerne. Vi leser for eksempel i Salme 2 i det gamle testamentet. Du skal knuse dem med jernstav, slå dem i stykker som en tottemarmorskål. Og hos profeten Jesaja så kan vi lese at han med sin munn skal slå landet med sine lepper drepe de lovløse. Og eksemplene på disse forestillingene er mange. Men Jesus, han identifiserer seg i stedet med de profetiene hvor Messias blir fremstilt som en vinende tjener. Fra teksten som er lest i stedet så fint, Jesaja 52, finner vi da et godt eksempel på en sånn forståelse. Det kan være flere grunner til at disiplene ikke forstod. Det kan være at deres forventninger var annerledes, eller det kan være at aktivt ble holdt tilbake fra Guds side. Det vet vi ikke helt, men disiplene forstod i hvert fall. Og kanskje er det det samme som av og til også skjer med oss. Jesus stopper ikke opp og forklarer dem alt. Han fortsetter å gå, disiplene følger etter. Men for alle oss som er opptatt av å forstå, så kan dette virke ganske utilfredsstillende. Men når vi tenker etter, så er det kanskje bare sånn det er å leve og være underveis. Noen ganger må vi våge å satse, våge å gå, våge å tro. Det gjelder kjærligheten, det gjelder troen. Spørsmålet til oss blir da, hva er våre forbindelser? Likevel så må jeg for min egen del si, det at vi er samlet, det at vi kan synge sammen, være sammen, be sammen, lytte til bibelord, søke sannhet og godhet, og ta imot nattverden, alt det opplever jeg som trosstyrkende. Vi vet kanskje ikke helt klart hvor vi skal gå, men jeg tror dette kan gi oss næring og kraft til å fortsette med å forsøke å leve i tro. Og hvordan kan en slik tro se ut? Det kan være å elske alle de menneskene som irriterer oss. Det kan være å be når vi ikke føler det for. Det kan være å fortsette å tro på forsoning, selv når vi ser håpløst ut. Og det kan være å gi av det vi har, selv om vi kan tenke at det er lite. Om vi leser videre i Lukasevangeliet, så finner vi at disiplene først skjønner hvem Jesus er etter oppstandelsen. Evangelisten skriver, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriften. Ofte ser vi først sammenhengen i ettertid. For eksempel så har historikere i mange år skrevet om andre verdenskrig. Og på 70-tallet så ble det kjent at de allierte hadde knekt Enigma-koden. Og plutselig måtte fortellingen skrives på nytt. Ny innsikt kastet et nytt lys over historien. Og slik var det også for disiplene etter oppstandelsen. Og sånn er det ofte med troen. Vi lever midt i den, og vi ser ikke alltid klart. Vi forstår ikke alt mens det skjer. Vi stiller spørsmål, vi leter etter svar, vi forsøker å forstå Gud og hans vilje. Men tro er ikke alltid å forstå. La oss følge, og la forståelsen komme stykkevis og delt. Fastelavn er den åpne. Vi ser frem mot påsken, men vi vet ikke helt hva veien dit vil innebære. Og noen ganger kan vi ønske oss innsikt og tro som slår ned som innsikt, men oftest så er det mer som en soloppgang. Disiplene forsto ikke hva Jesus sa om sin død og oppstandelse. De hadde sine egne forventninger om hvordan Gud skulle handle. Likevel fortsatte de å gå sammen med ham. De fulgte uten å se hele veien. Og kanskje er det også vår utfordring i dag. Så vi går, ett skritt om gangen. Noen med tro, noen med tvil. Men kanskje kan vi våge å gå uten å se hele veien. Ære være Fader og Sønnen til den hellige ånd, som var er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. bidrar du til at disse 160 kamerunske elevene kan gjennomføre grunnskole på videregående skole, og kan fortsette på universitet og høyskole, og på den måten være med å bygge og investere i landet sitt, som helt avgjørende for land i dag i dag. Og tusen takk for din gave. Og i den forbindelse så vil jeg også nevne at Else Storås Vatne fra NMS kommer hit på tirsdag og skal delta på tirsdagsbrev fra 12 til 14 for å fortelle om sitt deres arbeid. Og så det fast onsdag på onsdag med utstedelse klokken 19.00. Neste søndag så det høyeste klokken 11.00. Og da fremførste messemusikk av William Byrd. Og så til slutt så det en glede å ønske velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten hvor det serveres deilige kastellanens bolle. La oss komme. Gud, vår skaper, vi takker deg for loven, der du tar imot oss og kaller oss en av dem. Vi ber for Jesus som døpt i dag. Vær med henne gjennom livet, og bevar henne i dåpens lov. Styrk foreldre og fadere i deres oppgave. Gud, vi ber. Vi ber for alle som strever med troen, for dem som lengter etter tegn og opplevelse. Lær oss å stole på at du med oss også i vår uvisshet. Og gi oss kraft til å leve ut din kjærlighet i hverdagen, i møte med andre og i fellesskapet vi deler. Gud, vi ber. Styrk oss i troen, Gud. Ikke alltid så vi ser noe klart, men så vi våger å gå et skritt til. Og i stillhet så vil vi nå legge fram for deg det hver og en av oss har på hjertet. Gud, vi ber. Fyll oss med din ånd og kjærlighet. Thank you.